Book 2 16 16 Fusulu sana wa taqs Aastaajad ja ilm Aastaajad ja ilm Hadhihi hiya fusulu sana Need on aastaajad Need on aastaajad. Arrabia, assaif. Kevad, suvi. Kevad, suvi. Al-kharif, washita. Sügis ja talv. Sügis ja talv. Assaifu har. Suvi on kuum. Suvi on kuum. في الصيف تسطع الشمس. سوفل paistab päike. سوفل paistab päike. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه. سوفل käime hea meelega jalutamas. سوفل käime hea meelega jalutamas. الشتاء بارد. طلب on külm. Talv on külm. في الشتاء تثلج أو تمطر. Talvel sajab lund või vihma. Talvel sajab lund või vihma. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. Talvel oleme hea meelega kodus. Talvel oleme hea meelega kodus. الجو بارد. On külm. On külm. Innaha tumtir. Sajab vihma. Sajab vihma. Al-jawu aasif. On tuuline. On tuuline. Al-jawu dafi. On soe. On soe. Al-jawu mushmis. On päikesepaisteline. On päikesepaisteline. Al-jawu saafin. On selge. On selge. Keif at-taqsu al-yawm? Kuidas on ilm täna? Kuidas on ilm täna? Al-yawm al-jawu baarid. Täna on külm. Täna on külm. Al-yawm al-jawu dafi. Täna on soe. Täna on soe.